NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder. Hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen. Dankjewel Pieter en Mieke. Goedemorgen. Hoe luistert u naar nieuws? Bent u in staat een eigen objectiviteit te bewaren of wilt u iets horen wat u zou willen horen? Ik vraag mezelf dat altijd af als ik naar nieuwe berichten luister. Bijvoorbeeld in de berichtgeving over de Amerikaanse verkiezingen. Ik ben geen fan van Trump, maar ben ik in staat om wat er over hem gemeld wordt te wegen zonder dat mijn eigen oordeel daarbij een rol speelt? Of als Kamala Harris spreekt, orden ik dan dat wat ze zegt zodat het past met hoe ik over haar denk? Zo gaat dat met alle nieuws. Dat tot me komt uit de Gaza-strook. Je zou zo graag willen horen dat Netanyahu eindelijk eens toegeeft. Maar ik hoor het niet, hoewel ik wel probeer zo'n conclusie te trekken uit wat me verteld wordt. Hoe ik de woorden en de zinnen ook hussel, voortdurend word ik gelogenstraft. Het echte nieuws laat niet met zich spotten. Wat ik zou willen horen staat machteloos tegenover de naakte feiten. Welkom in de Taalstaat. Het is mijn gezin. Heb je het licht uitgedaan? Heb jij de deur dicht gedaan? Het weer slaat straks om, nu schijnt de zon. Ik wil al urenlang gaan. Heb jij nou gisteren gedenkt? Maar goed dat ik eraan denk. Dan doen we dat zo, want hier is het goedkoper. De sleutels liggen bij Henk. En doe die tent nou dicht. Probeer daaraan te wennen, want het is geen gezicht. Begin maar vast te rennen. Zet die hoor daarvoor. Zit onder de citronella. En ze dringen langzaam door. Het is maar gezien zo. Check. Dat heb ik zo vaak gezegd. Verzekeringspas, ja, adres van Natasja. Heb je de broodjes belegd? Het is morgen seizoen. Gezicht en zet die hoor daarvoor. Zit onder de citronella en ze dringen langzaam door. Het is morgen seizoen. Ja, ze komen uit Amsterdam. De groep noemt zich Bovenburen, omdat de muziek is ontstaan op een zolderkamer. Ze bestaan sinds 2022. Bovenburen telt 4 leden. Volgend jaar maart komt hun eerste album. Grappig liedje, dit muggenseizoen. Al heb ik de indruk dat er dit jaar veel meer minder muggen zijn dan de jaren ervoor. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Wietske Loebis over letterliedjes voor basisscholieren. Marieke Heitman over haar nieuwe roman De Mierenkaravaan. Nico Keuning over de taalschat van Bel Campo. De surprise en andere bizarre verhalen. Oscar Kok is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal, spelleider voor het Go Dicté. Jolanda Bloemen uit Leiden en Naomi Smit uit Veendam doen mee in het spelspel. Agda en de Munnik over een strandconcert in Scheveningen. René Appel met de TNA van Formule 1-commentator Olaf Mol. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Nu de zomervakantie er in het grootste deel van Nederland weer op zit, moet ook een nieuwe lichting leerlingen zich de Nederlandse taal weer eigen maken. Dat valt nog niet mee, want de spelling van het Nederlands staat niet bekend om zijn eenvoud. Je zegt moeilijk, maar je schrijft moeilijk. Je hoort een T, maar je schrijft een D. Of je zegt water, maar je schrijft water. Of water. Tekstschrijver Wietske Loebis en componist Thijs Borsten schreven voor School TV Online van de NTR 17 zogenaamde letterliedjes. Daarin leren de jongste basisscholieren op een muzikale manier hoe je woorden spelt. Dag Wietske, goedemorgen. Dag, hallo. Is die spelling van de Nederlandse taal inderdaad zo verwarren? Nou, ik heb me er dus de laatste maanden in verdiept en ik heb diepe bewondering gekregen voor onze spellers. Want het is echt niet makkelijk en af en toe heel onlogisch. Ik denk dat het een kwestie is van veel lezen en veel schrijven. Want, en veel herkennen, denk ik. Want ja, laten we het woordje specht eens nemen. Specht. Nou, specht is dan met CHT, dat weten we dan. Maar spuugt heb je dan met een G, bijvoorbeeld. Ja. Nou, zoiets moet je leren. Ja, dat moet je leren, dus het is niet uit te leggen eigenlijk. Het is niet uit te leggen. Ik heb er geen regel voor kunnen vinden. En zo heb je bijvoorbeeld een zin als je hebt mijn hart geraakt of je hebt mijn hart geraakt. Dat is natuurlijk totaal verschillend. En moet je goed spellen, wil je de betekenis goed kunnen begrijpen. En helpen nou die liedjes die jij hebt geschreven met Thijs Borsten, helpt dat om het duidelijker om het beter te leren? Ja, dat denk ik wel. Dat moet je nou ook wel zeggen. Ja, dat moet ook, maar ik ben daar ook van overtuigd. Want Thijs heeft heel aanstekelijke muziek geschreven, ja, waardoor met veel herhaling, waarmee je ook kan dansen, waarop je kan dansen. Dus ja, ik denk dat dat beter beklijft. Zullen we er eens een paar doornemen? Heel graag, heel graag. Je zegt niet wij, maar we. Wij, maar we. Je zegt niet te, maar te. Te, maar te. Je zegt niet jij. Yeah. Maar je, je, maar je. Ze hebben allemaal een e. En die e die klinkt als e. Ja, nou, lekker toch? Ja, dat gaat over de stomme. Ja, de stomme, hè? Ja, ja, om maar aan te geven dat je water met een E schrijft in plaats van een E en meloen. En een lekkere popmuziek. Dus ja, ik vind het lekker om naar te luisteren ook. Dan maak je het duidelijker misschien ook wel. Een ander voorbeeld, je hebt krap in de betekenis van small. Nou, hè, ja, wij wonen hier ja, bijzonder krap. Maar je kunt ook zeggen, ik krap. Ja. Of je hebt het diertje de krap met een beek. Dat is heel verwarrend. Hier is de tip van de zanger. Maak de woorden langer. Heb je helemaal toch gemaakt. Is de tip van de zanger. Kijk. Maak de woorden eens wat langer. Zoals krap, krabben, web, webben, rib, ribben, heb, hebben. Leuk, nou, Wietske. Ja, ik vind het echt ontzettend beter, leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, het is. En hebben jullie het al geprobeerd met leerlingen? Hebben ze al gereageerd? Zijn wat klassen geweest aan wie we het hebben voorgelegd om te kijken of dit inderdaad ook overkomt. En ze zijn door daardoor heen gekomen. Dus zij zijn natuurlijk de strengste beoordelaars. Ja, natuurlijk. Maar ze hebben het goed gekeurd. Ja. Nog een uitspraakkwestie. Grappig, jarig, schattig, harig, rottig en verstandig. Luister eens goed terug, waar je ik ziet, zeg je Je ziet ik, maar je zegt ugh. Ja, ongelooflijk toch? Wie heeft dit bedacht? Ik weet het niet. Ja, nee. Maar dus als je dit een paar keer herhaalt, luister maar eens terug, waar je ik ziet, zeg je ugh. Ik denk dat het dan beter blijft hangen. Ja, dat hoop ik. Bijvoorbeeld een woordje als schattig. Schattig. Ja. Ik heb hier een kwartrijntje. Het regent weer zo rottig. Een jas is wel verstandig. Een paraplu is prettig. Een regenbroek is handig. Ja. Nou, en je hoort een e en je schrijft een e. Ja. Potverdorie. Ja, moeten al die andere arme kinderen die moeten dat leren. Ik hoop dat het op deze manier wat leuker wordt om te leren spellen. Want het is ook leuk. Het heeft mij altijd gegrepen. Ja. En denk je dat dit in het onderwijs gebruikt gaat worden? Ik hoop van wel. Dat is wel de bedoeling. Dus alle docenten kunnen naar de webnieuwe. Ja. En Wietke, jullie hebben 17 liedjes geschreven. Gaan er nog meer volgen? Ik hoop van wel. Ik weet het niet. Maar goed, ja, er is nog zoveel uit te leggen. En ook, dit is voor de wat jongere leerlingen. Maar goed, hè, je kunt straks nog verder gaan met oudere leerlingen. Of NT2-leerders of volwassenen. Ja. Wat ik me nog afvroeg, ontleden is ook lastig voor leerlingen. Ja. Zijn er ook liedjes op te maken? Daar zijn zeker liedjes op te maken. Ik wil mijn tanden daar graag in zetten. Oké. Dankjewel, Wietke Loebers. De taal in de zaterdagkranten. Hij heeft ze allemaal weer gelezen, wat op zich een enorme prestatie is, maar die valt in het niet bij de keuzes die hij maakt als hij ze gelezen heeft. Dat levert zijn unieke kijk op. De Jeroen van Kankijk. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Frits. Ja, ik ga vooral één krant belonen deze vandaag, want die hebben ontzettend veel aandacht voor de Nederlandse taal. En de andere allemaal niet. Behalve in Trouw, Ton den Boon heeft daar wekelijks een column. Ja. Maar verder hebben ze heel weinig aandacht voor taal. Volkskrant daarentegen uitbundig. Namelijk natuurlijk ook veel aandacht voor taal. Dus in deze statistische... Voor